Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 12-ն օրը 2:07-ի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն, հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախում կմեկնարկեն նոր բիզնես ծրագրեր, մանրամասները քննարկման կներկայացնի։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանի նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 5-րդ մասը։ Օրվա տրաժամը կամփոփային կորացույցով։ Լսենք քնարբաբանին։ Շաբաթորը հայտնի դարձան Startup Challenge for Արցախ Acceleration ծրագրի հաղթողները, ում բիզնես ստարտափ ծրագրերը ֆինանսավորվելու են Հայաստանյան երկու կազմակերպության ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Acceleration ծրագիրը իրականացվել է Technologies and Science Dynamics ընկերության և New Technology Education Fund բարեգործական հիմնադրամի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ։ Ընտրված մասնակիցները անցել են դասընթացների կուրս, արդյունքում ձևավորվել է 8 թիմ, որոնք էլ ներկայացրել են իրենց բիզնես ծրագրերը։ Արցախի թիմերից բացի մրցույթին մասնակցել են ևս 4-ը Երևանից։ Ներկայացված բիզնես ծրագիրը վերաբերում են Արցախի տարբեր ոլորտների զարգացմանը, ինչպես օրինակ աղբահանության խնդիրների լուծմանը, ագրոզբոսաշրջության ստեղծմանը, Ստեփանակերտի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժին, գյուղական համայնքներում ապրանքափոխանակման համակարգերի հիմնմանը, ֆինանսական հոսքերի կարգավորմանը, հագուստի և աքսեսուարների արտադրության ու առցանց վաճառքին, միջոցառումների մասին տեղեկատվության տրամադրմանը, սննդի փոխանակման հարթակներ ստեղծելուն և այլն։ Technology and Science Dynamics ընկերության և New Technology Education Fund բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր ղեկավար Վահան Շաքարյանն է պատմում ծրագրի չափանիշների մասին։ Մենք որոշել ենք ֆինանսավորել 3 լավագույն ծրագիրը բիզնեսի, որը պետք է անպայման ստեղծվի և գործի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Սա մեր հիմնական պահանջն է, և պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ բավականին մեծ հետաքրքրությամբ ընդունվեց այս մեր առաջարկը և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում։ 12 եզրափակիչ դուրս եկած թիմերից։ 8-ը թիմը ներկայացնում են Արցախի երիտասարդությունը, 4-ը թիմը ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ծրագրերի ընտրության եզրափակիչ փուլին ներկա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը անակնկալ մատուցեց կազմակերպիչներին և մասնակիցներին, ասելով, որ ևս 3 ստարտափ ծրագիրը կֆինանսավորվի կառավարության կողմից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Շաքարյանին այս շատ կարևոր նախաձեռնությունը իրականացնելու առումով։ Իհարկե վերջում անակնկալ ունեմ հայտարարելու, բայց մինչև անակնկալը ուզում եմ նշել սրա կարևորությունը։ 21-րդ դարի աշխարհի բոլոր տնտեսագետների ծրագրերում երկրի զարգացման առաջին հերթին դնվում է ստարտափների ֆինանսավորումը։ 21-րդ դարում արդեն թևակողել եք մի ժամանակահատված, որտեղ զորական բահով քլունգով հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել, իսկ ստարտափները դա այն հնարավորությունն է, դա այն հարթակն է, որտեղ ընդհանրեն ունենալով կարևոր գաղափար եւ ճիշտ հիմնավորում հնարավորություն է տրվում սկիզբ դնել բիզնեսի։ Պարոն Շաքարյան, երևի սա սկիզբն է, բայց վերջը չէ, սա առաջինն է, եւ համոզված ենք, որ գոնե տարի մի անգամ կփորձենք ձեր միջոցով, իհարկե ԼՂ կառավարությունը նմանատիպ ծրագրեր իրականացնում է ունենալով տարբեր գործիքակազմ, այդ առումով մենք պետք է շարունակենք աշխատանքը։ Նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր համառության համար, որովհետեւ այո, դուք եւս համառ եք այս ծրագրի իրականացման առումով, ոչ թե նախկինում ձեր անցած ճանապարհի հետ կապված, այլ Ղարաբաղում այս ծրագիրը առաջ տանելու, որտեղ Ղարաբաղցիներն են չէ համար, եւ մի բանից մյուսը տեղափոխվելու առումով շատ մեծ դժվարություն է պետք հաղթահարել։ Իսկ անակնկալը, որ ուզում եմ հայտարարել, այն է, որ կառավարությունը Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով կֆինանսավորի, իհարկե հիմնավորված ևս 3 ծրագիր։ Արդյունքում Startup Challenge for Արցախ նորարարական բիզնես գաղափարների մրցույթ Acceleration ծրագրի եզրափակիչ փուլում 6 ծրագրի փոխարեն հաղթել են 4-ը՝ Recycle Bin, Bus Traffic Online, Ինքնաշխատ Ծորակ և BrainBeat ծրագրերը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում այսօր դեկտեմբերի 12-ն է, օրը 2-7։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 19:30-ից մինչև 16:00-ը։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ագրագետ Կոնրադ Սեկերսկին Հայաստանի մասին առաջին անգամ լսել է ներկայիս Թուրքիայի տարած կատարած այցելության ժամանակ։ Ուսանող տարիներից կուրս ընկերներից հետ եղանք այն վայրերում, որ այստեղ արևմտյան Հայաստան են կոչվում։ Դրանից առաջ Հայաստանի հայկական մշակույթի մասին որևէ բան չէի լսել։ Տեսնելով հայկական ճարտարապետական հայտնի հուշարձանները, որոշեցի հետագայում այցելել Հայաստան ու ավելի շատ բան իմանալ Հայաստանի մասին, պատմում է Կոնրադը։ Առաջին այցելությունից հետո Հայաստանը նրան ավելի ու ավելի է հետաքրքրում եւ ազգագրագետն այստեղ երկարատև ծրագրեր ու ուսումնասիրություններ է իրականացնում։ Ուսումնասիրության հիմնական թեման հայկական եկեղեցին է, քրիստոնեական սովորույթները, ուխտագնացությունները։ Ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով եղել է Հայաստանի գրեթե բոլոր անկյուններում, հասել է նաեւ Արցախ։ Այս տարվա նոեմբեր ամսին Կոնրադ Սեկերսկին քարվաճառում էր հետազոտություն կատարելու նպատակով։ Այս այցելությունից առաջ մի քանի անգամ եղել էի Ղարաբաղում, սակայն այդ ուղևորություններս գիտական չեն եղել, հետազոտություններ չեմ անցկացրել։ Նրանք միայն ճանաչողական այցեր էին եղել էի Շուշիում, Ստեփանակերտում, Գանձասարում, պատմում է մեր զրուցակիցը։ Խոսելով քարվաճառ այցելելու որոշման մասին, նշում է, որ մոտ 8 տարի առաջ Արցախ կատարած ուղևորության ժամանակ մի քանի ժամով ուղակի անցել է Շահումյանի շրջանով։ Քարվաճար քաղաք այդ ժամանակ չմտա, բայց մի քանի խոսակցություններ, որ ունեցա տեղացիների հետ, ինձ շատ հետաքրքրեցին, հասկացա, որ այս տարածքն ուսումնասիրության համար շատ լավ թեմա կլինի։ Անցավ 8 տարի, եւ ես այս տարի վերջապես հնարավորություն ունեցա ավելի երկար ժամանակով գալ այստեղ։ Ազգագրագետը քարվաճառում 1 ամսից ավելի ուսումնասիրություններ է արել հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայագիտության ինստիտուտի հայտարարած նախագծի շրջանակներում։ Իմ նախագիծը վերաբերում է Շահումյանի եւ Քաշաթաղի շրջանների ժամանակակից բնակեցմանը։ Այս շրջաններում ես հնարավորություն ունեցա անցկացնել 6 շաբաթ, ինչպես նաեւ մի քանի օրով եղա Ստեփանակերտում։ Խոսելով ստացած տպավորությունների մասին, մեր զրուցակիցն ընդգծեց, որ որևէ հստակ եզրակացություն այժմ անել չի կարող, քանի որ ուսումնասիրությունները տեղում ունեցած զրույցները պետք է համակարգի ու վերլուծի։ Այս պահին միայն կարող եմ ասել, որ այս ուսումնասիրության գաղափարն իրեն արդարացրեց, չնայած հիմա դժվար է ամփոփումներ անել։ Իհարկե, սա շատ կարճամկետ է նոր սոցիումի մեջ խորանալու համար, սակայն ինձ համար շատ հետաքրքիր է շփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշել են տեղափոխվել այստեղ ապրելու, ինձ հետաքրքիր էր նրանց հարցնել ու հասկանալ, թե ինչու են նրանք այդ քայլին գնացել, ինչպես են հաղթահարել այն դժվարությունները, որոնք եղել են հատկապես վերաբնակեցման առաջին տարիներին։ Այս մարդիկ եկել են տարբեր բնակավայրերից եւ հետաքրքիր էր իմանալ, թե ինչպես են նրանք այստեղ ստեղծում իրենց միկրոհասարակությունը։ Ազգագրագետի խոսքով ինքն այստեղ փորձում էր շրջանի պատմությանը նայել ոչ թե ընդունված քաղաքագիտական տեսանկյունից, այլ առանձին մարդկանց պատմությունների միջոցով։ Ինձ համար հետաքրքիր էր համադրել պետական սոցիալական ծրագրերն ու անհատների պատմությունները, հետաքրքիր էր իմանալ այն օժանդակության մասին, որ տրամադրվում է մարդկանց այստեղ առօրյա հոգսերը լուծելու համար։ Քաղաքագետները կարող են հարցին նայել ընդհանուր դիտանկյունից, իսկ ես փորձել եմ գտնել այն մարդկանց դիտանկյունը, ովքեր այստեղ ամեն օր կենցաղային խնդիրներ են լուծում, նշեց մեր զրուցակիցը, ընդգծելով, որ ուսումնասիրության արդյունքներն ամփոփվելուց հետո հրապարակվելու են։ Շատ կցանկանայի նորից այստեղ վերադառնալ, այստեղ շատ հետաքրքիր մարդիկ կան, ում հետ կարելի է զրուցել, ինչպես նաև շրջանը շատ գրավիչ է իր բնությամբ և հանգստանալու հիանալի հնարավորություն է տալիս, ամփոփեց Կոնրադ Սեկերսկին։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ ծաղիկ մակարոնի Արտում ինձ նվիրեցի Կարմիր ծաղիկ մակարոնի Արտում ինձ նվիրեցի Հանդախտանքներ ալորդեցա Շարունակում ենք ներկայացնել ռուսանվանի գրող այս ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկը, այսօր կլսեք 5-րդ մասը։ ձայն տալիս քաչվիրայի երկի կարոտը սրտում հաղթանակի լույս փարոսն են ինձ տալիս կուր փամփուշն է ականջիս տակ շարանչում նախնյաց պարքով գրվի դաշտ եմ ես իչնում եմ այդ ադան սուր պաղոտքի օգնությամ մեր արցախում ոսողի դեմ արդաչում Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 12-ի թողարկումը ավարտեն գորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Երազմուս Դարվինը, անգլացի բժիշկ բնագետ, Նիկոլայ Կարամզինը, ռուս գրող պատմաբան, Հենրի Ուելսը, ամերիկացի գործարար, Գյուստավ Ֆլոբերը, ֆրանսիացի գրող, Էդվարդ Մունկը, նորվեգացի գեղանկարիչ, Ալֆրեդ Վերները, շվեցարացի քիմիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Բենյամին Մարկարյանը, հայ աստղագետ, Ֆրանկ Սինատրան, ամերիկացի նշանավոր երգիչ, Վլադիմիր Շայինսկին, ռուս կոմպոզիտոր, Ռոբերտ Նոյսը, ամերիկացի ինժեներ։ Հրաժամն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Կասպարյանը կանդիպենք վաղը նույն ժամին։